plays a song we can slow dance on. We wanna hold each other. Plays a groove so we hardly move. Just let our hearts beat together. Oh baby, cause it feels so good when we're close like this. Whisper in my ear and let me steal a kiss. Come on and touch me when we're dancing. You know you got that loving touch. Oh, touch me when we're dancing. I wanna feel you when I'm falling in love. Feel you when I'm falling in love. Tonight's the night and it feels so right. My heart is saying it to me. You're the one I've waited for so long. So let your love flow through me. Oh baby, cause it feels so good. Feels just so to be this close. You've got me up so high, I could fly coast to coast. Come on. Van de minder bekende nummers van de Carpenters. En ook nog een beetje in de nadagen. Touch me when we are dancing. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Lijkt me logisch dat je elkaar aanraakt tijdens het dansen. Ook in coronatijd, lijkt mij. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Hey, welkom bij de show. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. Een uur lang heerlijke muziek uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat zit helemaal goed. En we hebben natuurlijk, zoals altijd, een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Zo gaan we het hebben over... De wetenschappers zijn in de zak gestoken door de suikerindustrie. Althans, dat vindt Foodwatch. Joop van der Hoor is ook weer van de partij met zijn wekelijkse columns. En vandaag gaat het hebben over burgemeesters. Zijn de filmsterren van nu. Ja, waarom hij dat vindt, dat hoor je straks in een pittige column van hem weer hier in de late avond. Vicky van der Zee, die is ook aan de beurt vandaag. En zij gaat het hebben over Guardian Institute. Wat is dat voor een instituut? Nou, gaat ze straks allemaal uitleggen, dus dat komt helemaal goed. En het laatste onderwerp voor vandaag is grote verspilling. Gaan we klein te lijf? En daarover gaat praten Myrthe van Eyl. En ze praat straks met natuurlijk Herman de Bruin. Dit is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Can't tell me it's not worth Middernacht, de late avond. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very we spoke of many things, fools and kings. This he said to me. Yeah. magic day he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Tony Bennett, Lady Gaga. Er zit zo'n beetje twee generaties tussen deze twee artiesten. Heel prachtig nummer, Nature Boy. Die we ook kennen in heel veel andere uitvoeringen. Mooi. Bryan Adams, hoorde je ervoor met Everything I do it for you. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is Herman de Bruin. Delftenaren verspillen jaarlijks 3,5 miljoen ton voedsel. En dat is veel, vindt Mirte van Eyl. Mirte, je bent aan de telefoon. Welkom. Hoi, dankjewel. Je zit namens I Change Delft. Wat is I Change Delft? I Change is een beweging die we vorig jaar gestart zijn om voedselverspilling te minimaliseren. En dat starten we vanuit regio Delft. Om onze regio te benaderen als een microvoedselketen. En hier te kijken welke stappen kunnen we zetten naar een duurzamer voedselsysteem. En kunnen we die stappen dan ook openbaar delen en kopiëren en plakken naar andere regio's. Maar voorlopig even vanuit Delft, want je hebt berekend hoeveel mensen in Delft voedsel weggooien. Dat is 3,5 miljoen ton, denk ik. Ja. Wat ga je eraan, wat kan je eraan doen om het te veranderen? Nou, wat wij eigenlijk vanuit iChange doen, is wij gaan het gesprek aan met de burgers. En kijken eigenlijk, van, ja, stel dat op het moment dat ik er bijvoorbeeld achter kom dat supermarkten losse bananen weggooien. En ik vertel dat tegen nog meer burgers, dan gaan steeds meer burgers losse bananen in de supermarkt kopen. Of als iemand anders zegt van oh, ik kook ook met de stronken van de broccoli. Ja. Die gooi ik niet weg, maar daar maak ik soep van. Daarmee kan je weer andere mensen inspireren om daar ook soep van te maken. Wat wij eigenlijk vanuit iChange doen, is wij gaan het gesprek aan met de burgers en kijken van ja, wat doe je zelf al? En kunnen we die informatie weer doorcommuniceren, zodat andere mensen dat ook kunnen gaan doen. Ja. Dat is eigenlijk een positieve beweging waar we eigenlijk kijken van wat doe je eigenlijk al en waar kunnen we je nog inspireren om volgende stappen te zetten. En ook een mentaliteitsverandering. Ja, ja, mensen, een stukje bewustwording en gedragsverandering, ja, en precies, mentaliteitsverandering. Ja. En hoe kom je met die mensen in contact? Nou, wij zijn hebben vorig jaar een beroepplaats gebouwd in Delft, Westlandse Weg zit dat, midden op een kruispunt. Waar we een soort testveld hebben geopend. En hier hebben we verschillende experimenten vanuit onszelf, maar ook vanuit andere ondernemers. En hebben we ook een food court, een eigen horeca, waar we koken met voedselresten. Maar ook vooral mensen uitnodigen om hier te komen koken. Dus om je eigen keuken te openen. En zodoende met de bezoekers ook in het gesprek aan te gaan en elkaar te inspireren. Ja, en die broedplaats zit midden in, dat weet ik toevallig, midden in het Nieuw Delft, oftewel de oude spoorzone. Ja. En het is ook een openbaar gebied. Kan je er gewoon inlopen? Ja, ja, ja. We zijn de horeca is open van woensdag tot en met zaterdag. Van 12 uur tot zonsondergang. En daar serveren we ook gerechten die gemaakt zijn van gered eten. Maar hebben we ook bijvoorbeeld elke woensdagavond een cultuurkok. En dat is dan weer gewoon een hobbykok uit Delft. Van een statement van een andere cultuur. Mm-hmm. Die zijn specialiteit komt koken. En zo hebben we verschillende keukens die steeds beschikbaar worden gesteld voor gastkoks. Ja, een broedplaats aan de Westlandse Weg in Delft die allerlei dingen organiseert. En in ieder geval zorgt dat mensen zich beter bewust gaan zijn van de spullen die ze laten verdwijnen, die ze weggooien misschien. Ja, dat is niet op het... ja, hebben jullie ook een website of een sociale media waar het allemaal nog eens na te kijken is? Ja, je kan kijken op www.i-change.nu. Mm-hmm. En daar kan je ook doorlinken naar onze social media kanalen. Daar staat ook altijd de agenda op en de actualiteiten. Nou, dan moeten mensen maar eens even kijken. Maar langskomen bij de broedplaats, dat is natuurlijk nog het beste. Dan weet je wat er allemaal gebeurt. Zeker. Leuk. Mirte van Eyl, namens iChange Delft. Dankjewel voor het inkijkje in de verspilling van heel veel voedsel wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dank voor het gesprek. Dankjewel. Mm-hmm.

I know the feeling we're trying to forget. If only for a while. Cause I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart. Filosofie van Amel Bent. Prachtig muziek uit Frankrijk en Styx. En het wonderschone Babe uit 1980 alweer. Zo lang geleden, ja, 40 jaar. Ja, het zou zo weer een hit kunnen zijn, zou je kunnen zeggen. Tijd voor de column van Joop van der Hoor. Ja, hij vindt dat burgemeesters tegenwoordig een soort van filmsterren zijn. Waarom? Je hoort het in zijn wekelijkse column. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Hebben we alles gehad, komen ineens allerlei burgemeesters letterlijk in beeld. Het beeldscherm van mijn televisie wel te verstaan. Steeds vaker zijn ze te zien en te horen op tv, waarbij sommige hele zinnige dingen zeggen en andere je plaatsvervangend schaambrood op de kaken bezorgen. Ik heb de laatste tijd wat van die ijdeltuiten voorbij zien komen. Eerst was daar burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, die echt aan de binnenkant van het beeldscherm vastgeplakt leek te zitten. De man was er met een scherp lamuurmes nog niet vanaf te schrapen. Over alles had Appie wel een mening. Was het niet over het Eurovisie Songfestival of messtekende jongeren, dan was het wel over toeterende autoturken en mondkapjes op. En mondkapjes af. Toen zijn houdbaarheid wat in het geding kwam en kijkers spontaan naar Netflix over begonnen te schakelen, schakelden het NPO-journaal alle talkshows en late-night-shows over van Rotterdam naar Breda, om daar een nieuw filmster voor de buis te trekken. Paul Depla. Depla is bekend van tenminste één soft pornofilm uit de tijd dat hij in 2007 als wethouder van Nijmegen in de fietsenkelder van een stadhuis seksueel zou zijn bevredigd door een vrouwelijk lid van de gemeenteraad. Hetgeen allemaal door een beveiligingscamera werd vastgelegd. Althans, dat zei men. Helaas is die film niet meer in omloop. Net als de foto's ten tijde van de trieste gebeurtenissen in Srebrenica zijn ook de beelden van het buizen in de fietsenkelder onvindbaar. Waarmee destijds, we hebben het inderdaad nog steeds over 2007, voor toenmalig burgemeester De Graaf van D66 de kous af was. Naar verluid was dat nou net het enige kledingstuk dat pornopaaltje toen nog aan had in het fietsenhok. Maar dit geheel terzijde. Inmiddels is de affaire bijna door iedereen vergeten. Behalve door mij dus. En rolt Depla bijna wekelijks wel over het scherm van de staats-tv of commerciële zender. En met verve moet ik constateren. De opvolger van Tom de Graaf, burgemeester Hubert Bruls, is sinds het uitbreken van COVID-19 ook al niet meer van de buis te slaan. De man heeft de bouw en het figuur van oud-burgemeester Vonhoff van Utrecht. De bulderende kolos beleefde zijn glorietijd nog in de periode dat nog lang niet iedereen over een kleurentelevisie beschikte. Bruls daarentegen brult niet echt. Hij loopt wat onbeholpen als norm uit de televisieserie Cheers door het beeld dat hij overigens geheel weet te vullen. Zelfs als je, zoals ik, een 65 centimeter scherm hebt. Ik vind het wel een aardige lobbes, zo'n man waarop je gewoon niet boos kunt worden, wat hij ook zegt en welke ellendige boodschappen hij ook verkondigt. En wat te denken van burgemeester Voort van Oosten van Nissewaard? Tja, daar zegt u iets. De immer in het strak grijs pak gestoken VVD'er is ook al door Hilversum ontdekt. Hij doet het best aardig en komt zelfverzekerd over op tv. Benieuwd? Hoe lang het duurt voordat hij zelf onderwerp van gesprek is van een of andere talkshow. Hoewel ik hem niet zo snel met de broek op de enkels het fietsenhok van het stadhuis in Spijkenissen zie uitstrompelen. Wat zegt u? Ik heb het niet over die licht slissende sadomasochistisch aangelegde burgemeesterin uit Amsterdam. Of ik haar ben vergeten? Ha, was dat maar waar. Maar laat ik het erop houden dat ik het niet zo heb op deze linkse, groengriezelige Moitika Adams uit de serie The Addams Family. Daaruit lijkt ze zo te zijn weggelopen om in Amsterdam op te duiken om van alles fout te doen en wat recht is krom te lullen. Ach, burgemeesters, zolang ze het goed doen, zijn ze goed. En doen ze het fout, dan zijn ze ineens goed fout. Fijne avond. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderen voor mij. Voor mij ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het best wat er is. Niets meer dat ik zou willen. Alles voor mij. Ik wil één zijn met je. Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven. En ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij. Soms krijg ik kippenvel van jou. Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde man. En jij maakt me zo blij als je even naar me lacht. Vanaf mijn laatste adem, tot na mijn laatste kerst, tot in de eeuwigheid zal jij het zijn. Voor mij ben jij de liefde, voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is, niets meer dat ik zou willen. Tegen zit, wil ik dichter bij je zijn. En ik zal voor je zorgen. Jouw pijn is mijn pijn. Niets te veel van jou voor mij, want jij bent het. Jij bent het voor mij. Vele hits intussen van Maan. Jij bent de liefde. Nou, als dat niet mooi uitkomt op zo'n avond als deze, dan weet ik het ook niet meer. Roger hoorde je ervoor hier in de late avond met I Want to Be Your Man. Ook al van heel lang geleden. En een van de nummers die je weinig hoort op de radio, helaas. Tijd voor het laatste onderwerp van vandaag in de late avond. Vicky van der Zee, die gaat het hebben over haar Guardian Institute. Ze praat erover met Herman de Bruin. Ik ga praten met onze gast Vicky van der Zee over het Guardian Institute. Dat klinkt Engels en dat zal het ook wel zijn. Vicky, welkom. Hartelijk bedankt. Ja, je doet nogal wat. Je bent in Oxford geweest. Je hebt daar gewerkt, een masteropleiding gedaan. Je bent benaderd voor tutor. Nou, leg maar uit. Wat is tutor? Een tutor is eigenlijk iemand die studenten vakinhoudelijke kennis verschaft. Dus die ondersteunt de student bij het leren op school of aan de universiteit of aan de hogeschool. Ja, en doen de hoogleraar en professoren dat dan niet? Nou, anders zou er geen vraag naar zijn, dus blijkbaar toch niet helemaal voldoende. Nee, maar wat doe je dan extra? Dat die brengt kennis over natuurlijk, maar je doet meer. Klopt. We hebben inderdaad, ik werk heel veel met tutoren. Die brengen dus de vakinhoudelijke kennis bij. Maar ook werken zij veel met leerlingen aan leervaardigheden. Dus dat reikt eigenlijk verder dan de vakinhoudelijke kennis. Ze krijgen handvatten om te leren leren. Dat is gewoon een groot probleem. En daarnaast werken we bijvoorbeeld ook veel met mensen die een mentorenrol vervullen. Dus die fungeren als mentor. En die helpen de student bij het aanscherpen van het cv bijvoorbeeld. Of het bereiken van bepaalde doelen. Ja, ja, ja. Dus het is meer dan alleen kennisoverdracht. Absoluut. Ja. Juist. Ja, zeker. Dat is in ieder geval duidelijk. En het is ook heel internationaal, begrijp ik. Er is internationaal is er best wel een grote markt voor. Guardian Institute is eigenlijk het eerste bedrijf dat dit concept naar Nederland brengt. En het bijzondere aan dit concept is dat je inderdaad op internationaal niveau met je tutoren kunt werken. Dus heel veel van wat wij doen gebeurt online, ook deel face-to-face. Mm-hmm. Maar je tutor kan ook zomaar in Japan zitten. Maar is puur aangenomen door de enorme verscheidenheid aan kennis. En ja, gewoon de expertise die een bepaalde tutor heeft. En die vind je niet altijd in Nederland. Nee, je kan over de hele wereld werken natuurlijk. Zeker als je digitaal werkt, dan is dat niet zo moeilijk meer. Maar met jouw bedrijf Guardian Institute heb je tutoren in voorraad, kan ik het zo zeggen? De tutoren worden uiteraard natuurlijk wel goed geselecteerd op zowel hun vakkennis als hun coachende vaardigheden. Ja. Inderdaad zijn ze in voorraad in de zin van dat ik een aantal altijd achter de hand heb met wie ik goed communiceer. En die waarvan wij denken dat ze in staat zijn om de leerling daadwerkelijk heel goed te begeleiden. Dus inderdaad, de leerling wordt gekoppeld sowieso aan een mentor en daarnaast altijd aan een tutor. Bijna altijd. En dan moet er ook nog een klik zijn. Eigenlijk wel, ja. Dat zou makkelijk. En die is er altijd, bijna altijd. En mocht dat niet zo zijn, dat maken we eigenlijk nooit mee. Maar mocht dat zo zijn, dan kan het natuurlijk altijd gewisseld worden. Ja, precies. Ja, maar je probeert het goed uit te zoeken zodat het in één keer klikt met elkaar. Juist. Wie zijn je klanten dan? De klanten, dat zijn vooral mensen die graag in de toekomst van hun kind investeren. Ja. In de zin van educatieve doelen of werkdoelen bijvoorbeeld. Het zijn vaak ouders die zicht hebben of zicht willen hebben op de toekomst van hun kind. En die bepaalde doelen daarin stellen. Dat kan zijn het overnemen van een familiebedrijf of gewoon het behalen van een diploma aan een bepaalde opleiding of een bepaalde universiteit in binnen- of buitenland. En deze ouders zijn ook vaak mensen die onder de radar willen blijven. Vaak BN'ers, bekende mensen bijvoorbeeld. Oh, ik dacht dat die juist allemaal in die bladen wilden staan. Op bepaalde punten ja, uiteraard. Maar ze zijn erg selectief in wat ze wel en niet willen vermelden. Oké, Maar dat zijn de mensen, die hebben ook een loopbaanplanning voor hun kinderen meestal. Hè? Die denken daar misschien wat anders over na. Ja, die denken daar anders over na dan gemiddeld. En die zoeken ook vaak iemand die kennis heeft van de markt, kennis heeft van scholen, kennis heeft van zowel nationaal als internationaal onderwijs. En dat is waarin wij ons specialiseren. Je bent dus eigenlijk een soort ondernemer. Ja, eigenlijk ben ik ondernemer. Dit is niet het enige bedrijf wat ik run, maar dit is wel het hoofdbedrijf waar ik mee bezig ben. Maar eigenlijk ben ik ondernemer. Maar met een hart voor onderwijs. Ja. Hoe kunnen ze je bereiken? Via de website guardianinstitute.nl. En daar via deze website kunnen mensen ons altijd benaderen. Maar zijn het nog allemaal van die expats en bijzondere Nederlanders? Of heb je ook tussen haakjes gewone mensen? Ja, tussen haakjes gewone mensen zitten er ook in. Gewoon de gemiddelde huishoudens, zeg maar, maken er ook wel eens gebruik van. Dat gebeurt ook. Maar het meeste dat ik zie zijn toch wel mensen die echt hele duidelijke doelen voor ogen hebben. Of juist geen duidelijk doel en op zoek gaan naar het doel met hun kind samen. Dan moeten mensen ook maar even kijken als ze er wat over willen weten op de website guardianinstitute.nl. En dan kun je ze allemaal te woord staan. Of er zit wel iets in wat mensen vragen kunnen stellen. Ja, absoluut. Ja, gewoon een contactformulier, een telefoonnummer en een e-mailadres. Absoluut. Dan moeten mensen zelf maar even kijken als ze het beste voor hun kinderen willen. En wie wil dat nou niet? Iedereen toch? Dat denk ik wel, ja. Vicky van der Zee, dank je wel voor ons inkijkje die je ons hebt gegeven in het Guardian Institute. En heel veel succes met het vervolg. I love you because you understand it. Every single thing I try to do. Always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know. The way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no and wait. Beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out, then you and I would simply fly away. Zoete klanken van Brad David Gates, weet je nog? Lang geleden, 1971. En Jim Reeves ervoor met I Love You Because. Tijd voor ons laatste onderwerp voor vandaag. Ja, we gaan het hebben over Foodwatch. En wat beweert Foodwatch? Foodwatch beweert dat wetenschappers voor de kar van de suikerindustrie zijn gezet. Hoe zit hoor je in een gesprek met Herman de Bruin. Er is een onthullend rapport over wetenschappers die voor de kar van de suikerindustrie werken. Dat heeft met lobbyen te maken, denk ik. Elif Stepman is in de uitzending namens de voedselwaakhond Foodwatch. Dan weten we al precies waar het over gaat. En de suiker is daar heel belangrijk in, denk ik. Elif, welkom. Dankjewel. Ja, je noemt het toch al een onthullend rapport wetenschappers voor de kar van de suikerindustrie. Dat betekent dat ze door de suikerindustrie misschien betaald worden om hun visie over suiker te geven? Ja, de wetenschappers worden inderdaad betaald door de suikerindustrie. En we merkten ook dat die wetenschappers wel heel erg positief zijn over suiker. En dat kan ja, het wetenschappelijk debat grondig beïnvloeden en ook de consument verwarren. Ja, maar het mag toch wel? Wel, dat zou de suikerindustrie ook zeggen natuurlijk. Nou ja, die hebben natuurlijk het belang erbij om zo goed mogelijk eruit te komen. Ja, inderdaad. Ze doen in principe op bepaalde vlakken niets verkeerd. Maar ons rapport toont wel aan dat ze sommige dingen wel verkeerd doen. Namelijk als de suikerindustrie of een industrie ermee gemoeid is, moeten ze daar transparant over zijn. En we zien dat er bij verschillende wetenschappers gedragscodes worden overschreden. Dus normaal gezien moet je als wetenschapper, als je voor de industrie werkt, aantonen wie de financier is, aantonen of er mogelijke belangenverstrengeling is, bijvoorbeeld of je bij de wetenschappelijke raad zit van de suikerindustrie. En dat hebben ze op meerdere momenten niet gedaan. Dus dit is iets wat niet mag. Dus je moet aan gedragscodes voldoen. En het tweede is natuurlijk de vraag in welke mate je zo nauw mag samenwerken met de industrie. Dat mag volgens de overheid en volgens bedrijven natuurlijk. En wij kunnen daarin komen, want niet elke samenwerking met bedrijven is slecht. Je kan ook ervoor zorgen dat je, als je samenwerkt met de wetenschap, om te onderzoeken hoe je minder suiker in producten kan steken bijvoorbeeld. Dat is iets wat we goed vinden. Maar als het resultaat is dat je vooral suikerloog te verdedigen, dan vinden wij dat niet goed. Nee, maar wettelijk is daar weinig tegen te doen, begrijp ik. Wettelijk is daar weinig tegen te doen, maar aan de andere kant is er nu een gedragscode rond wetenschappelijke integriteit en regels rond beïnvloeding en samenwerking met de industrie. En die gedragscode staat er, is door alle universiteiten ondertekend en de wetenschappers worden geacht te kennen. Maar die gedragscode mag op sommige vlakken nog strenger. Dus dat de gedragscode heel duidelijk is. Bij elke vorm van samenwerking moet er transparantie zijn. En wat je ook graag wil, is dat ook bepaalde vormen van samenwerking doorgelicht worden. Dus ook bijvoorbeeld door een soort integriteitscommissie of wetenschappelijke commissie worden bekeken. Als het gaat om onderzoek naar suiker. Bijvoorbeeld ook als het gaat om onderzoek naar tabak, om glyfosaat, E-nummers. Allemaal producten die mogelijk schadelijk zijn. Dan moet er wel heel goed nagedacht worden of dat de industrie de gewezen partner is om het onderzoek te financieren. Maar ja, goed, dat is zo. De situatie is zoals die is. Wat kunnen jullie als Foodswatch daaraan doen? Wel, als Foodwatch vragen we hier aandacht voor bij de wetenschappers, universiteiten en de overheid. Mm-hmm. We hebben ook een manifest gelanceerd met concrete werkpunten of mogelijke opties om die uitverkoop van de wetenschap toch in goede banen te leiden of toch tenminste een beetje tegen te houden. En dat manifest kan ondertekend worden en hoe meer mensen het ondertekenen, hoe meer we de druk kunnen opvoeren. Ja, dus, precies. Waar moeten mensen zijn voor dat manifest? Foodwatch.nl. En de minister van Volksgezondheid in Nederland heeft het ook al gelezen? We gaan ervan uit van wel, maar we sturen het nog eens op. Oké. Ja, want dat is degene die daar als eerste iets aan moet doen, denk ik. Inderdaad, Zodra ze terug is van vakantie. Je noemde net de tabak. Nou, daar wordt behoorlijk aangesleuteld op het moment. Ja, inderdaad. Rond tabak is er ook strengere regulering. Ja. Omdat de industrie ook niet aan tafel mag zitten. En daarvan is het ook bekend dat die de wetenschap al heel sterk hebben beïnvloed. Maar helaas heeft bijvoorbeeld de staatssecretaris Blokhuis de suikerindustrie wel nog toegelaten bij onderhandelingen rond preventie van obesitas, overgewicht enzovoort. En daarover geeft hij zelf toe dat de maatregelen veel minder streng zijn dan voor de tabaksindustrie. En de reden dat hij daarvoor geeft is inderdaad dat de voedingsindustrie mee mocht onderhandelen. Dus dan willen wij toch dat die industrie wat minder wordt betrokken. En dat zouden jullie anders willen zien in ieder geval? Inderdaad. Ja. Elif Stepman namens voedselwaakhond Foodswatch over de suikerindustrie. Dank voor het gesprek. Dankjewel Herman de Bruin voor deze bijdrage weer vandaag in deze aflevering van De Late Avond. Ja, kijk even naar de klok. De tijd zit erop. Het is alweer voorbij deze mooie aflevering. Jammer, maar helaas. Ik wens je eigenlijk alleen maar een goede nacht als je gaat slapen. Zometeen. Prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show Lobo en I'd Love You to Want Me.